Ja, we zijn live, denk ik. Ja, we zijn live met Beings and Happenings. En we zitten op Schiphol met Truus de Groot. We zitten helemaal boven op Schiphol, ja. We zitten er gewoon op. Kijk uit over de vliegtuigen. Ja, dus nou ja, Schiphol en ja, Truus, dan ben je waarschijnlijk op weg naar huis, denk ja, ik. Ja, op weg naar huis, ja. Back to California. California. Ja. Ja, want je was ooit lang in New York, maar nu ben je in California. Ja, nu ben ik nou, ja, 26 jaar al bijna in California, dus best wel lang. Ja. Oh ja, oké. Maar ik was 11 jaar in New York City. 11 jaar? Ja, en daarna Washington State, Seattle. Oh, oké. Dus, je bent echt rondgereisd. Ja, best wel veel plekken gewoond in Amerika. Dus, ja. Maar, en je bent ook al op jonge leeftijd al vertrokken. Ja, heel jong, ja. Ja, dat was het, denk ik net 21 of zo. Ja. Ja, en dat was voor mij dan net voordat ik muziek ging ontdekken. Maar ik heb dus wel wat een en ander meegekregen van nasmaak en plus instruments. Ja. Ja, ik was al hard bezig toen, dus ergens rond 78 in de muziek gesprongen. Ja, maar je hebt in je jeugd ook al gespeeld zo? Je hebt instrumenten geleerd of heb je dat pas niks, toen? Niks geleerd, nee. Okay. Het is eigenlijk allemaal begonnen met, nou ja, er was in Eindhoven was er een of andere tent die heette Sunny Explosion. Sunny Explosion, ja, oké. Okay. Dat was ook de naam van een LSD-tablet toen de tijd. Ja, Purple Haze, Sunny Explosion en al die namen. Ja, ja. In ieder geval Sunny Explosion was er een en dat was een soort disco-venue of zoiets. En dat deed ze van die wekelijkse jam sessions en begon ik mee te doen. En gewoon, ja, zo van, hey, oh, ik kan dat ook doen. Maar eerst een soort achtergrondskoortje. Maar zingen ging je dan? Ja, zang. Ja. En toen ontdekte ik gewoon van ja, ik kan eigenlijk ook wel gewoon de frontperson zijn. Ja. En dat lukte helemaal. Ja. Okay. En toen was er geen terugkijken meer. Nee, nee. Toen je eenmaal dat deurtje geopend had, toen ben je en toen daar... toen kwam ik op een gegeven moment op een of andere manier terecht bij de eerste editie van Doe Maar. Oh, serieus? Ja. Doe Maar, jeetje. Oh. Ja, en die begonnen als een speciaal project voor de toenmalige Festival of Fools. Oh, oké. Dat ging door heel Nederland heen. Ja, dat was een gigantisch evenement. En, ergens... Jungle Edwards, denk ik ook. Of iets. Dat was met Jungle Edwards. Ja, toch? Ja, Jungle Edwards zat er ook in, ja. Van allerlei mensen. En, in ieder geval, Ernst was aan hem gevraagd om iets samen te stellen voor Festival of Fools. En dus kwam Fools Band Doe Maar. Okay. Aan ter sprake. En ik kwam daar op een of andere manier. Ja, ze hadden mij dan gezien, denk ik, bij de Sunny Explosion. En van de een komt de ander. En voordat ik wist, zat ik te repeteren in Neerkant bij Ernst thuis. Oké. Okay. Nou, wat grappig. En wat voor muziek maakte ik dan toen? Was dat al een beetje zo ska? Ja, we deden wel wat ska, maar omdat ik denk een van de redenen dat Ernst mij erin haalde, was dat ik toen al een beetje punk deed. Oké. Okay. En dus wij deden een paar punkliedjes en gewoon gekke vaudeville, weet je wel. Dus het was een beetje van alles. Het was echt een soort theatershow. Ja, ja. Okay. Waar we persona's hadden en Oké, okay, dus het was ook een soort van acteren op een beetje, en, Nou, grappig. Ja, grappig. Ja. En hoe lang ben je daar dan bij geweest? Of, Nou, dat was die hele tour, dus dat was een maand of drie. Ik heb niet echt talloze... Een hele Festival of Fools tour. Hele Festival of Fools, ja. Dat was echt heel officieel. En, door heel Nederland geweest een beetje. En toen wist ik, toen wist ik gewoon, dat wil ik doen. Ik wil op het podium staan. Oké, en toen, dat was een jaar lang, zei je? Nee, dat was misschien maar drie maanden of zo. Ik weet niet. Het leek al een jaar. Ja, een tijdje geleden, hè? En dus toen wist je dat? Ja. En toen? En toen? Ja, toen had iemand van naast mij gezien, denk ik, bij een optreden van Doe Maar. Ja. En Doe Maar die wist ook niet of ze door zou gaan, want het was een beetje moeilijk voor hun om met vier man en dan nog met, dan hadden ze twee clowns en twee meisjes, ik was er één van. Dus dat was een gigantische band. En die wilden gewoon een beetje economisch doorgaan, zodat ze geld konden verdienen. Ja, en, dat is moeilijk natuurlijk met zoveel mensen. Dat moet je allemaal tegelijk kunnen altijd. Dus toen zeiden ze van ja, we gaan gewoon met z'n vieren door, kijken hoe dat gaat. En dus, in ieder geval, Nasmaak, die heette toen Nasmaak, die hadden mij min of meer ontdekt. En toen vroegen ze of ik een keer naar de repetitie wilde komen. En van daaruit ging het gewoon heel snel allemaal. Ja, want je hebt niet zo heel lang in Nasmaak gezeten. Nou ja, totdat ik eigenlijk vertrok naar Amerika. Toch wel. Maar je bent parallel daar aan plus in zo'n parallel, ja. Ja. Ja, want ik denk ongeveer toen ik een half jaar in mijn Nasmaak zat, toen. Ja, ik wilde toch een beetje mijn eigen. Ik was een beetje altijd meer de experimentele kant in. Ja. En dat was gewoon liedjes, first chorus, bridge, first chorus, bridge. Ja, ja, ja. Dat is allemaal leuk, maar ik was altijd op zoek naar gekkere dingen. En zij wilden niet naar de meer experimentele kant toe? Ja, het ging op een gegeven moment ging het er wel naartoe met z'n allen, maar niet zo experimenteel als ik was. Ja. En eigenlijk deden we ook, ik weet niet of je bekend bent met die cassettes Indecent Exposure. Ja. Nasmaak heeft twee of drie verschillende uitgebracht. Okay. Maar daar zitten alle spullen op waar we gewoon heel zwaar aan het experimenteren zijn met elkaar. Okay. En, dat deden we dus gewoon. Maar als Nasmaak was het meer dat we echt als een band gingen optreden met liedjes. En dat was de focus, want je ging daar niet gewoon op een pan liggen slaan op het podium. Maar dat deden we dus behind the screens wel. En was gewoon leuk. Maar En hadden jullie echt een studio dan ook waar je speelde? Of nee, was gewoon een bij repetitieruimte in Nuenen. En dat was een soort omgebouwd kippenhok. Maar en die A van Nasmaak, wanneer is die dan verdwenen? Nou ja, dus op een gegeven moment werden wij zo. Zij hadden ook een clown. Ja. En ze hadden ook een beetje theaters. Idee. Okay. Maar ik deed ook van allerlei verkleedpartijen op het podium en zo. Dus ik deed best wel theaters, gewoon net zoals Duma deed. En dat was gewoon een ding toen, hè? Mid-70s, late-70s. Iedereen deed dat, min of meer. Maar in ieder geval, wij werden dan een beetje post-punk, weet je wel. Met al die nieuwe invloeden van Talking Heads en Devo en wat dan ook. Ja, het was een druk tijd, hè, wat dat betreft. Ja, en toen werd echt ontzettend veel vernieuwing. Ja, toen werd het een beetje meer serieus en waar we naar stijl aan het zoeken en we dachten van Nasmaak, dat klinkt zo Nederlands, dan denken ze waarschijnlijk dat je een Nederlandstalige band bent. Ja. We willen niet dat het echt iets betekende. Ja. En we deden wel iets Nederlandstalig, maar we wilden gewoon geen stempel hebben wat dat betreft. Nee. En dus werd het Nasmaak en dat betekent dus in feite niks en dat is oké. Okay. Ja, ik kan me herinneren dat er ook een album was, Nasmaak plus Instruments, of niet? Ja. Nou dat is de eerste album van Nasmaak en toen was ik eigenlijk al helemaal mijn eigen kant in gegaan. Ja. En die plaat, is Nasmaak plus Instruments, Instruments plus Nasmaak, is de andere kant, A en B side. Ik denk dat er zeker wel een verschil zat tussen de manier waarop ik liedjes benaderde zelf en de manier waarop hun liedjes benaderden. Ja. Dus ik weet niet. Ik was misschien eigenzinnig op mijn eigen manier en het is altijd bezig met plus instruments, maar Ja, maar dus je kwam eerst dan bij Nasmaak, toen was het nog Nasmaak. Ja. Of Nasmaak. Ja. En toen ben je, terwijl je dat deed, ook parallel dus plus instruments gaan doen. En vanaf wanneer was dat dan ongeveer? Dat was ook eind 79. Ja. Ik denk de echte plus instruments heb ik waarschijnlijk gewoon ook tegelijk begonnen, maar toen deed ik gewoon alleen wat dingen alleen. En toen kwam er, Brecht kwam erbij dan op een gegeven moment. Brecht Kamphuizen, die zat ook een beetje in de Eindhoven scene, die zat in Starling, dat was een all-girl band toen de tijd. Okay. En we zaten mee in dezelfde scene, maar ja, zij speelden ook heel straight, gewoon weet je wel, pop. Hm. Dus ze waren gewoon een klooien thuis en dat was gewoon, ja, experimenteel, maar tegelijkertijd ook lachgieren brullen en zo. Dat, ja, ja, wat ja, ja, jonge vrouwen en meisjes doen. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, jonge vrouw, jij bent nog steeds zo energiek op het podium. Ja, en, ja, ja, blijf gewoon door, doorgaan, ja. Maar even dan, want toen was je Plus Instruments nog in Nederland, zeg maar. Mm-hmm. Zo, en toen was je altijd nog gebaseerd in Breda? Was nee, het nou Eindhoven. Eindhoven was het, ja. Dus daar was je steeds. Ja. Maar, ja. En volgens mij hebben jullie ook wel veel getoerd toen. Ja, heel in veel. In Nederland, ja. Veel gespeeld. Met nasmaak heel veel. En, ja, gewoon constant. Ik heb lijsten van optredens. Jij hebt je daar nog ja, Toon had al bijgehouden. Dat is waanzinnig hoe hij daar bijhield. Wauw. Oh, wow. Hij heeft ergens opgeschreven, want ik had het onlangs aan hem gevraagd of hij informatie had over tours en waar we hadden gespeeld. En stuurde hij mij een hele lijst van, oh, holy shit, dat je daar weet, man. Oké. Maar en ook nog posters en zo uit die tijd of zo? Ja, er zijn posters, ja. Ja, ik kreeg onlangs een poster van iemand die naar Haarlem kwam. Okay. Ja, dat was leuk. Ja, ja, van nasmaak. Ja, ja. En er was ook nog een of andere gast in Eindhoven. Die maakte alle posters voor de Effenaar. En die gaf mij ook een aantal posters. Ja, wauw, cool. Ja. Ja, want jij bent wel nog steeds ook het oude materiaal aan het... ja, hoe zeggen we dat? In de lucht aan het houden of zo. Want je brengt allemaal dingen uit nog. Ja, het oude materiaal... Ik had laatst nog een album gekocht. Ja, ik breng gewoon dingen uit... Nee, eigen beheer, maar ook de laatste plaat was door de Deadmind Records. Dat is een indie label die zit in Den Bosch. Oké. En die had mij gevraagd om heel oud spul uit te brengen. En ik dacht van oké, why not? En, Want je had nog van alles liggen, tapejes en zo. Ja, er ligt nog steeds van alles. Dus. Ja? Nee, vooral de hele experimentele spul, ja, dat is heel moeilijk. Om mensen geïnteresseerd te krijgen. Dus, want dat zijn meestal gewoon audiocassettes, zeg maar. Ja, audiocassettes, maar ik heb ze wel allemaal gedigitaliseerd. Maar het is meer de inhoud. Als ze het horen, is het echt zo, what the fuck, weet je wel. Dus het is echt zo experimenteel. Maar ja, nou is daar ook weer een soort interesse voor. Maar, dus, en ja, als ik... Nou, we hadden wel een aardig clubje oud-gediende is sowieso, die daar wel... interesse in hebben. Nee, ik had op een gegeven moment, Brecht en ik hadden een hele LP opgenomen, een hele, ja, gewoon 10 liedjes of zoiets bij Stijn in Amsterdam. Ja, ja. En, want die bestonden toen ook al. Ja. Ja, dat is al, die gaan ook al heel lang mee. Ja, maar die bestaan niet meer, denk ik. Maar in ieder geval Michel Wijsvies, die, daar was ik dan een beetje mee in zee gegaan, muzikaal. En die had mij de kraakdoos gegeven. Ja, die werd ook in die tijd. Een Lane en nog een andere synthesizer. Ja. En die zei ook van, ja, je kunt gewoon Stijm toe komen en gewoon muziek maken en opnemen. Ja. Dus wij, twee meiden, gewoon helemaal gek, lekker muziek maken daar. Ja. En ik had ook helemaal geen idee hoe al die dingen werken en zo. Ja, want wat voor instrumentarium gebruik je dan? Want, we hebben je nu gezien met allemaal elektronica. Ja, toen nog wel. Brecht die speelde gewoon bas. Dat was haar ding. Maar ik had dan whatever I could put my hands on. Dus ik had, had een Putney synthesizer daar. Een kraak synthesizer. En van allerlei dingen hadden ze daar gewoon. Gewoon wat Stijn maakt. Want elektronica was nog niet zo regulier in die tijd. Nee, denk ik. Dus ik zat. Tamelijk primitief allemaal. Ja, ik was echt een van de eerste. Zeker vrouwen die uit die tijd die zoiets deden. Ja. Ja, dus ik ben. Vrouwen waren sowieso toen. Die werden vaak ingezet om te schreeuwen of zo. De wat? We werden wel eens ingezet om te schreeuwen in punkbands. Ja. Maar er zijn toch niet zo heel veel voorbeelden van vrouwen die een belangrijke rol spelen. Ja. Nou ja, Kim Gordon natuurlijk, Sonic Youth. Nou, die kwam naar mij. Ja, ja, dat is waar. Ja, en natuurlijk, ja. Maar jij zegt, maar zij is gewoon ja, een basgitariste ja. En een zangeres. Maar kijk, ik deed veel gekkere dingen. En, ja. In ieder geval, wat we toen op hadden genomen in Stijm, dat had Wally van Plurex had er twee of drie liedjes van gekozen om op een EP te zetten. Oké. En dat is toen gebeurd. Oké. Ja, en toen dat uitkwam... Dat was een Plus Instruments EP of... Dat was BNT Plus Instruments, dat is Brecht en Truus Plus Instruments. Dus dat is eigenlijk de eerste incarnatie van... De eerste bandname, zou ik maar zeggen. Ja, ja, okay. Maar daarvoor gebruikte ik Plus Instruments ook. Ja, ja. Hoe kwam je daarbij dan? Geen idee. Oh ja, okay. Nou weet je trouwens, ja, nou. Wel een idee. Nee, want ik was altijd op zoek naar die hele oude mooie illustrations van de oude advertenties en zo. Mm-hmm. Vond ik mooi van de 50 jaren. Ja. En één was van de Texas Instruments. Die was heel leuk. En die had dan hele mooie, als zo'n, ja, van die waves of zoiets. En dat was echt een heel gaaf ding zo. Ja, gewoon een pagina van een advertentie. Ja. En toen dacht de tekst, ja, Plus Instruments, wat kan ik doen? Ja, ja. Daar kwam die inspiratie van. Ja, en ik dacht van, nou ja, dat zegt ook eigenlijk alles. Het zijn de instrumenten van Texas. Ja. Ja, grappig. Nou, mijn eerste echte rekenmachine was een Texas instrument. Ja, dat was ze allemaal. Maar ik vond dat zo'n rekenmachine had sowieso, als je dan die advertentie zag met de rekenmachine, dat zag er eigenlijk uit als een synthesizer. Ja, ja, en cool. Why not? Ja, leuk. En, in ieder geval, dus kwam die EP uit op dat plaatje. Ja. En het was gewoon te gek voor die tijd zelfs. Ja, ja, niemand wist wat er mee moest, maar... Maar dat was voor de Nasmaak album trouwens. Dus ik had de eerste ding uitgekomen. Ik had de eerste plaat. Dus, Oh, grappig. Ja, en toen en wat voor oplagers waren dat dan toen eigenlijk? Dus 500 of zo? Ik denk 500, ja. Was een beetje standaard minimum oplagen toen de tijd. Ja. Ja. Ik heb nog steeds een paar liggen. Dus, oh, serieus? Het zijn collectors items. Ja, ja, ja, die zou ik maar goed bewaren, denk ik. Toch? Dat is mooi om te hebben gewoon. Ja. Ja. Maar ik heb nog heel veel andere dingen uit die tijd, maar... Ja. Ze staan allemaal op cassettes. Heb je in je Nederlandse tijd veel uitgebracht verder aan platen, cassettes? In mijn Nederlandse tijd, nee. Nee? Niet hier, niet toen. Gewoon wel later, toen de hele digitale ding gewoon een ding werd waar je... Ja, ja, dus meer deze waar je zelf kon doen en zat met Bandcamp of CD Baby had je. Dat je gewoon zelf al die dingen gewoon... Ja, dat je het gewoon zelf kon doen. Internet kan gooien, Ja, dat is... Maar dat was pas wat later. Je ging toen naar New York, denk ik, als eerste. Ja. Want ik hoe kwam je erbij om dan om te vertrekken hier? Wat, Nou, ik had... in het Apollo-huis had ik... Het was in Eindhoven een heel leuk experimentele soort venue. Ja. Apollo-huis. En daar zag ik Reese Chatham spelen. En ik weet niet of je Reese Chatham kent. Beetje een soort... Het doet ongeveer hetzelfde als Glenn Branca. Misschien ken je Branca. Oh, ja, ja, zeker. Maar Reese Chatham was eigenlijk de originele die begon met die soort stijl. Okay. Symfonie met heel veel gitaren. Ja, dus ik zag hem spelen in de Apollo-huis in Eindhoven. Want we hadden onze PA aan hem gehuurd. Oké. Okay. En waren dat veel gitaristen dan? Nou, toen waren er, ik kan me niet echt goed herinneren, maar een stuk of 4, 5 of zoiets. Oh, okay. Maar later deed hij stukken van 99. Ja, precies. Dus, ja. Want daar ken ik Branca ook van die hele grote... Maar in ieder geval, ik werd bevriend met de drummer toen. Want ze waren gewoon een week of zo in Nederland en ik raakte bevriend. En toen zei hij zo van, je komt in New York. En ik zei, oké. En dat had hij natuurlijk niet verwacht. Want ik ging er echt plannen. Ja. Ja, want ik was een beetje rusteloos wat betreft Europa en Nederland. Hoezo dan? Wat ik had al overal gespeeld een keertje en ik dacht ik moet eigenlijk iets groots hebben en iets waar meer leven is. En in Eindhoven was het een beetje dode boel. Nou is het heel anders. Ja, maar ja, zeker. Toen was het gewoon, ja, alle de winkels gaan dicht om 6 uur en weekend en maandagmorgen, dus niks open. Het is gewoon echt een dode boel, man. Ja, je kunt het bijna niet voorstellen, zo'n dode boel was ooit. Ik kon er niet tegen. Ja, en toen ging ik naar New York en toen zag ik, oh shit, 24 uur is gewoon action. Maar dat was nog niet zo makkelijk toen, want nu, weet je, ik wil, als ik nu een ticket boek, dan ben ik morgen in New York. Maar dat ging toen nog ik niet zo... Ik heb geen idee hoe ik dat allemaal heb gedaan, maar het enige weet dat ik dat op een gegeven moment zo'n charter ticket heb gekocht. Want toen waren het allemaal van de charter flights. Ja, ja. En dat was vrij goedkoop. Toch wel. Ja, hoe duur dat was weet ik ook niet, maar ik zeg waarschijnlijk rond de 500 gulden of zoiets zal wel geweest zijn, ik weet niet. Ja, nee. Ik heb geen idee, nee, okay, maar was... ik weet dat ik vanuit Brussel moest vliegen. Maar ging je dan meteen voorgoed of ging je eerst even kijken? Of, Nou, gewoon echt helemaal onverantwoordelijk op de Bonnefoy. met een retour. Maar wel op weg naar een vriend. Ja, toch? Maar wel een retour. Oh, want dat moest dan, want anders kon je... Ja, dan in Amerika. Dus kwam je land in. Ja, en toen had ik nog een visum moeten aanvragen ook, dat weet ik ook nog wel. In ieder geval, toen... kwam ik dan bij David terecht, maar dan bleek dat hij dat eigenlijk helemaal niet meende, zo van, ik kom ze New York, maar hij was oké, hij haalde me op en zo. Spur of the moment. Maakt niet uit, maar hij woonde dus in dezelfde loft met Lee Ronaldo van Sonic Youth. Dus toen hij eenmaal over de schok was dat ik er eigenlijk dus wel was, begon ik gewoon te klooien met muziek daar. Ik had backing tracks. En nam je ook instrumenten mee dan? Ja, ik had de kraakdoos bij me en, en gewoon van die cassettes met backing tracks gemaakt. Ja, ja. En met van de Putney synthesizer en wat dan ook. Ja, ja. En dus ik ging daar een beetje aan zitten klooien in een hoekje. We hadden een gigantisch loft. Dat was echt een goede plek. Toen dat hij kon daar nog. Ja. Toen Lee die ging luisteren. En ja, hun waren allebei een beetje tussen de bands. Ze speelden, ik denk, David speelde met Reese en Lee speelde met Glenn Branca. Dus toen kwam ik daar en toen was ik zo, let's start a band. Okay. We can do it. En toen hadden we repertoire binnen een paar weken. En ik ging dus naar die clubs en optredens vragen. Ja. Maar leren alles is meer van de gitaar en zo, toch? Ja, hij speelde elektronica. Gitaar. Ja. Maar dat paste allemaal bij elkaar. Okay. Dus David speelde drums en die gitaar en bas. En, en ik speelde ook bas toen en kraakdoos en zang. Dus we waren echt een soort power trio. Ja. Ja. En dat ging heel goed. Ja. En binnen een maand hadden we een hele LP opgenomen. Oh, serieus? Ja, het ging om heel snel. Gewoon nummers geschreven, bedacht en... Ik had een paar die nummers die ik al had. Ja. En dan hebben we samen nog dingen uitgezocht. En dat speelde zich af in die loft, dus daar was ruimte om dat kon niet. We moesten naar repetitieruimte. Oh, wel. Maar dat was al vrij goedkoop toen de tijd. En de opname was in de studio. Maar wij kregen voor een of andere reden, konden we optredens krijgen vrij snel. En toen betaalden ze nog redelijk geld voor optredens. Ja. Toen de tijd was het normaal. Nou is alles echt shit wat dat betreft. Ja. Want muzikanten die hoeven niet te eten, blijkt. En dan hoeven we ook niet de huur te betalen, bla bla bla. Weet je, nou is het gewoon armoedig, weet je wel. Ja. Oh, wil je voor 50 euro kun je de optreden doen? Ja. Ja, sorry, maar de trein die kost dan 47 euro. Ja. Echt is gewoon niet meer leuk. Ja. Maar in ieder geval, toen gaven ze wel geld en wij stortten dan gewoon in de studio. Ja. En we maakten een hele album en dat was die album February April 81 heette die. Dus hadden we dat gedaan en toen ging ik weer terug naar Nederland in maart geloof ik. En om een tour te boeken voor ons. Oh, om vanuit Nederland een... ik ging in Nederland dus een Europese tour boeken. Tour, en toen boeken zouden David en Lee in april komen. Ja. En dat is me vrij goed gelukt toen. Ja. En toen hadden we een hele hoop optredens. Ja, je was natuurlijk best wel wel connected. Ja, ik was connected, maar ook agressief. Dus, want ook in New York kreeg ik ook heel veel gewoon optredens door gewoon echt... Gewoon binnenlopen, weet je wel. Gewoon zeggen, gewoon, van, zelfverzekerd zeggen van, ja. En hier was het ook, in Nederland, ik treiterde die mensen gewoon dood, weet je wel. Maar in ieder geval... Maar goed, dat is voor hier is het ook wel leuk als er een Amerikaanse band komt, toch? Dat was toen ook nog niet iedere dag, denk ik. Ik weet echt niet of ze nou precies begrepen wat ik aan het doen was. Oh. Dat is allemaal te ver weg, maar in ieder geval, ik had nog steeds een beetje mijn flatje aangehouden. Had ik tijdelijk, woonde er iemand anders, dus kwam dat terug en mijn bovenbuurman was Carlos van Heijften, die samen met Tom van Gool een label was begonnen, die heette Kremlin Records. Okay. En die hoorde, ik had hem met dus... Met een K? Ja. Echt als, en ik had hem dus mij... opnames van Plus Instruments gegeven en die zei, dat willen we wel op een plaat zetten. Ja, oké. Okay. Dus hun hebben die plaat gemaakt en nou is het de classic. Nou, iedereen is zo van, het is de beste plaat ooit, tijdloos, bla bla bla. Dat is leuk natuurlijk. Welke plaat was dat? Hoe heet die? Die heet Plus Instruments February, April 81. Is dat een van die dingen die je opnieuw hebt uitgebracht ook? Of? Nee. Oké, okay. Er zitten ook al die jaartallen, die kom ik steeds tegen. Er zijn reissues van die plaat. Ik denk 4 keer al gereissued door andere labels op vinyl met andere kleuren. Ja. Dus de plaat staat zo'n naakte man op. Die had ik. Dat is ook een goede verkooppunt hoor, een naakte man. Ja, dat is, lijkt het wat controversieel. Maar dat is in de VS, was het toen ook al zo preuts daar? Dat viel reuze mee toen. Waar? In de VS? Nee. Was het toen nog niet zo preuts, denk ik. Dat is pas pas later gekomen. Ja. Maar mijn hele idee was, je ziet altijd naakte vrouwen op een cover, dus waarom niet een man? Dus. Ja. En dat is... dat is inderdaad... Why not? Ja. Ja, alle 13 goed is altijd zo handig. Ja, sorry, alle 13 goed. Daar kwam er nog een paar tegen. Dus. Dat was je begin in New York. En toen kwam je dus weer terug om die tour te boeken. Ja. Was dat een grote Europese tour? Of ja, ik kan me niet super goed herinneren. Maar we hadden best wel veel optredens om gewoon... nog verder te kunnen en weer terug te gaan naar New York en radioopnames. Dus jij bent gewoon toen daarna weer mee teruggegaan naar New York. Nieuw visum. Eind mei ging ik weer terug en toen hebben we in juni nog een paar optredens gedaan samen en toen zijn we uit elkaar gegaan. Okay. Maar toen ben ik gewoon weer met iemand anders begonnen, Plus Instruments. Dus het bleef maar van bezetting veranderen. Ja, maar toen was je weer terug in Nederland dan, denk ik? Ja, en dan weer terug. Weer toeren. Gewoon maar heen en terug, Ja, ja. Maar het merendeel bracht ik door in Amerika. Dus het grootste deel van mijn tijd. Ja. Want ik wist gewoon, ik wil niet meer in Nederland zijn. Ja. Het was nog steeds een dode boel. Dus, En uiteindelijk ben je dan toch erin geslaagd om een soort permanente... Ben je Amerikaans staatsburger inmiddels? Nee, ik ben dubbel burger, Maar in 1983, geloof ik, ben ik getrouwd met James Cavunos. Die zit nu bij Nick Cave in the Bad Seeds, drummer. Okay. Ja. Okay. Wij waren dus een item en toen dachten we, ik kan beter trouwen, want ik was een beetje moe om illegaal te zijn. Ja. En op een gegeven moment moest je toch wel een groene kaart hebben. En dus toen ben ik getrouwd en toen kreeg ik de groene kaart en dat was wel beter. Toen geeft had je een stuk ook meer rust natuurlijk. Want toen had je ook heel veel criminaliteit en zo. Daar in New York was het heel gevaarlijk. Dus als er dan iets gebeurt, dan moet je wel naar de politie kunnen en zo. Ja, maar als je dan illegaal bent, dan... Ja, dan kun je niks. Hè. En, ook een beetje een probleempje als je ziek wordt en zo, of een ongelukje hebt. Van allerlei dingen. Dus er moest echt iets gebeurd. Ja, dus toen kon je blijven in New York en toen ben je verder gegaan? Ja, in ben, andere samenstelling of alleen? Of? Ja, nog verder gegaan. Dus ik had één samenstelling met Craig Kefton en Jonathan Schneider. Daar heb ik tours mee gedaan. Dat stopte en toen ben ik verder gegaan met Jim. En Jim Scavullis en Jim Duckworth. En Anine Kay deden we ook een beetje, hebben we ook tours gedaan. Oké, ze hebben met een daar. Hele karavaan aan mensen eigenlijk. Ja, gewoon constant met een andere line-up. Ja. En toen in 1983 of zo? Nee, niet zeker, maar toen ben ik begonnen met Trigger and the Thrill Kings. Okay. En dat was een soort van Americana. Toen noemden ze een beetje cowpunk, maar dat was voordat het eigenlijk een ding was. En toen zijn we in Jim Duckworth, die speelde ook in Gun Club toen de tijd. Maar hij woonde in Memphis. Ja. Dus toen zijn we naar Memphis gegaan en hebben we 3 maanden daar gerepeteerd om die band in elkaar te zetten. Okay. En ik speelde dan bas en zang en dan gitaar en drums, dat was echt een power trio. Ja. En we deden blues en country. Okay. Dat was heel traditioneel voor jou. Maar we deden natuurlijk niet traditioneel. Nee, okay, ja, dus het was een beetje een soort punky, hard country, cowpunk noemen ze daar toen de tijd. Dus, En was dat dan toen jouw je hele ding of deed je daarnaast ook nog? Ik deed daarnaast ook altijd door alles heen, altijd thuis piepen en kraken en experimentele dingen doen. Dat stopte nooit. Ja. Maar dat was meer voor privéplezier of heb je toen ook gewoon, nog dat soort dingen uitgebracht? Ik doe het gewoon, ik kan dat is gewoon mijn tijdsverdrijf. Dat is leuk. Ik blijf altijd bezig. Ja. Ja. Maar ja, deden we dus best wel veel optredens mee. En, op een gegeven moment was het ook een beetje genoeg voor. En nog een paar andere verschillende. Jim Duckworth kan niet meer. Ja. Die wilde gewoon niet meer optreden. En toen zijn we door een paar andere bezettingen, maar die waren nooit echt goed. En, het was een beetje 2 jaar gewoon proberen de old magic terug te krijgen, maar dat was er gewoon niet. Ja. En toen zijn we rond 87 of zo, denk ik. Het is best wel lang doorgegaan, maar gewoon gestopt, want ik was gewoon echt ook ziek van muziek maken en altijd die, altijd weer, het is gewoon hard moeilijk na een tijdje gewoon, dat je moet zo hard verwerken gewoon en je krijgt er weinig voor terug. Het is best hard werken, de toeren, spelen, reizen. Ja, dus ik had een beetje genoeg en toen nog een paar andere bands gezeten met andere mensen, maar niet echt, Je hebt echt een behoorlijk diverse verleden ook in de VS daar. Want nu zijn we pas in, wat zijn we, 83 of zo? 87. 87 zijn we inmiddels, Van allerlei mensen dingen gedaan. Kijk, als ik nog door blijf denken, ik deed ook nog duet met Jim. En deden we we noemen ons Hoendking. Hoendking. Maar dat was ook helemaal gek spul, gewoon echt helemaal noise en whatever. En dan hadden we ook nog een ding waar we Kurt Weill en Bertolt Brecht songs deden samen. Maar het was meer Bertolt Brecht en less Kurt Weill, want we maakten onze eigen muziek. Dus met de Bertolt Brecht gedichten in het Duits, wat natuurlijk weer leuk was voor New York, want die vonden dat heel exotisch. Dus deden dat en ik deed ook solo dingen tegelijkertijd. Dus ik heb altijd een stuk of 4, 5 verschillende projecten tegelijk die ik doe. En nu ook, dus dat is nooit veranderd. Ja. En dat was allemaal in New York, denk ik? Ja. En ik zag ook op je site zag ik een boekje staan, de Anti-Tourist Guide van New York? Anti-Tourist Guide, ja. Is dat iets wat je in die tijd al gemaakt had ook? Want dat werd me niet helemaal duidelijk. Daar ga ik een beetje naartoe. Want dus ik was in New York vanaf 81. En naarmate hoe langer ik in New York was, ging de criminaliteit drastisch omhoog. Ja. Dus het werd alsmaar gevaarlijker daar. Ja. Het werd niet minder. Ja. En dus tegen 89 was ik echt, was ik het zo beu. En toen ben ik die tourist guide gaan schrijven. So you wanna go to New York. Ja. Ja. En gewoon voor de grap. Gewoon als een beetje uitlaatklep, weet je wel. Ik was zo gefrustreerd. Ja, oké. Frustratie voor je afschrijven. Ja, het was gewoon gevaarlijk. Je kon 's nachts niet naar buiten en zo. En ja, al die vrienden die waren beroofd of waren aangevallen, een of andere gek. Of, weet je wel, het is gewoon zoveel druk daar. En, dus die heb ik toen geschreven en gewoon een beetje aan de kant gelegd. Hm. En die is dus net uitgekomen. Oké, okay, die is... Door Sego Press, door Leonor Faber-Jonker, die heeft, dat is haar ding, haar publication. Hm. En die heeft, Grid New York, al mijn fotografie van New York, heeft ze een expositie en een boekje van gemaakt. Ja. Ja. En dan, daar hing dan ook op die expositie, daar hing mijn anti-tourist guide. En iedereen vond het gewoon super hilarisch, want het is eigenlijk wel grappig om te lezen. Je ziet zo'n gefrustreerd iemand die over New York schrijft, als ik dus. Ja. En dat is natuurlijk ook, Het zijn in ieder geval, dat is uit nu en dat was ook heel leuk dat ze had gevonden en voorstelde. Ja. Maar in ieder geval, toen was het jaar rond 91. Dat ik eindelijk besloot van ik kan het gewoon niet meer. Ik moet gewoon hier weg, weet je wel. Dus, en in 90 begon ik al te kijken, zo, waar kan ik nou heen? En ik wist wel dat ik in Amerika wilde blijven. Hm. Dus toen besloot ik naar Seattle te gaan. Hm. Oké. Okay. Dus alle hebben en houden in de truck en cross country gereden. Ja, maar dat is ook geen rustige stad. Nee, vergeleken met New York. Heel rustig. Het was zo rustig daar. Het is echt. Het was niet voor. Wat kun je niet voorstellen gewoon. Ik voelde ook heel veilig. En de huren waren goedkoop. Toen de tijd. En de mensen waren vriendelijk. En het was gewoon een hele andere ervaring. Ja. En ze hadden. Ja. Nou ja, maar de reden waarom ik daarheen ging, was omdat dat was de enige plek in Amerika waar je goede koffie kon krijgen. Ja, dat is zo'n dingetje in de VS, ja. En vandaar, daar komt Starbucks vandaan. Dus, maar het was gewoon een goede move. Want ik kende een paar mensen daar en ik dacht van oké, ik ga een beetje terug naar iets anders eventjes. Ik moest eventjes New York uit mijn systeem halen. Ging je in je eentje daarheen dan? Nee, ik was toen getrouwd. Oké. Mijn husband number two. Je moet iets. Ja, en was daar een beetje een muziekscene in Seattle? Ja, dat was wel een muziekscene. Dat was net aan het stage van de grunge. Hmm. Dus die was al, het was al een beetje voorbij. Maar het gekke was dat toen ik naar Seattle ging, toen was ik niet geïnteresseerd om in de muziek te zitten. Nee. Ik maakte wel muziek thuis en ik had een studio thuis en zo. Maakte songs, maar in Seattle had ik me voorgenomen om een echte baan te krijgen, te vinden en om een inkomen te hebben. Ik weet niet. Een echt inkomen. Voorbijgeschoten, maar had je altijd wel een soort van baantje? Ja, ik had altijd wel een soort van baantje. Ik werkte 7 jaar lang al in hetzelfde Japanse restaurant in New York City. Wel grappig. Maar het was een soort, het was niet echt met de benefits en zo, omdat ik gewoon doen en laten kon wat ik wilde. En als ik op tour ging, dan zette ik gewoon een vriendin daar. Ja, ja. En dus het was niet echt waar je echt een pensioen kon opbouwen of zoiets. Losse dingetjes. Ja, dus ik wilde gewoon, toen ik naar Seattle ging, toen wilde ik gewoon een echte baan hebben waar ik iets in mijn pensioen op kon bouwen. Maar Hoe oud was je dan toen ongeveer, toen je in Seattle terecht kwam? Dat was in 91, dus early 30s, begin 30 of zoiets. En toen ging dat niet zo goed. Hadden we 2 of 3 shitbaantjes gehad. Maar toen ontmoette ik, dacht ik van ik moet iets, dus ben ik gaan Want mijn mentaliteit die kwam niet zo overheen. Mijn Nederlandse mentaliteit kwam niet overheen met die businesses. Die waren allemaal, die vonden mij te bot of zoiets, weet ik veel. Yeah. Anyway. Toen dacht ik van ja, dan moet ik misschien voor Nederlander proberen te werken. En dus ik had opgezocht een Netherlands Business Association of zoiets. Een Dutch American of. Dus ik ging kijken en toen vond ik er wel een. Okay. En daardoor had ik iemand ontmoet en die was net met een business begonnen om voor zalm export. En die heeft mij toen ingehuurd. En daar ben ik. Ja, daar heb ik gewoon 7-8 jaar gewerkt. En dat was een hele leuke baan voor een Nederlander. En gewoon zalm exporteren. En, vanuit Alaska naar Europa. Ja. Maar en dus toen maakte je wel nog muziek? Ik maakte gewoon thuis, muziek thuis, ja. Ja. Dus geen dingen uitgebracht of zo? Of, ja, er zijn ook dingen die ook op een gegeven moment uitgebracht kunnen worden. Dus ja, okay. Schrappig maar. Liggen nog op de plank of zo? Ja. Ik zit eraan te denken om misschien uit te brengen, maar kijk, er is zoveel dat moet je echt voor gaan zitten. En, maar ja, in ieder geval dus tot ongeveer 98 en toen... Toen werd ik geïntroduceerd aan Bosco, waar ik nu mee nog mijn derde man dus. Ik heb nog een vierde nodig, denk ik. Maar in ieder geval... Nee, drie is het heilige getal, toch? Nee, de heilige drie-eenheid. Nee, maar ook het is grappig. Voor sommigen is vier het belangrijkste getal, dus ja. Third is a charm, or was it? Oh. I don't know. Maar in ieder geval... Hij was in de hele tiki-scene en ik weet niet of tiki, dat is een Polynesische pop. Kun je dat noemen? Dat, tiki's zijn van die soort van die Polynesische totempalen. Maar hij was dan een van. Dat was echt een hele grote trend in de 50 en 60er jaren. Ja. Toen stierf hij helemaal uit in de 70er jaren. Ja. En toen was het gewoon weg. En Bosco die had er altijd een of andere liefde voor die hele trend, zou ik maar zeggen. Ja. De hele, voor die cultuur ook? De cultuurmovement, maar het was echt een popcultuur ding. Ja, dus niet serieus, niet echt. Heel veel mensen verwarren dat met de echte kunst van Polynesië of zoiets. Ja. Maar dit is gewoon een soort van verzinsel van California en die hebben dan iets van gemaakt. Precies, maar in ieder geval, iets gehoord en zijn daar zelf een ding van gemaakt. Dus Bosco die was er heel erg mee bezig en die was echt een van de enigen die daar een beetje mee bezig was. Hm. En nou is het trouwens een gigantische movement geworden. Oh ja, maar nog in steeds? Nou, en nou of is het toen? Groter dan ooit. Waar? In Amerika. En hier begint het ook al. Okay. Maar in ieder geval, dus ik leerde hem kennen en... toen ben ik op een gegeven moment naar hem verhuisd vanuit Seattle naar Escondido. Naar? Naar Escondido, dat is California. Oké. Bij San Diego in de buurt. Oh ja, oké. En hij had al twee kinderen van een vorige huwelijk. Hij was al een beetje schok, was niet echt mijn plan in leven. Oh, wat zei je? Dat was niet echt mijn plan. Hij was schor, wat zeg je? Nee, hij was een alleenstaande vader, zou ik maar zeggen, met twee kinderen. Ja, oké, ja. En toen kwam ik. En, jij had geen kinderen? Nee, had ik nooit mijn intentie geweest. Ik dacht, niet echt geïnteresseerd erin. Ja. Maar in ieder geval, dus ik werd ineens moeder. Ja, hoe oud waren die kinderen dan? 4 en 7. Oh jee, ja, dan ben je wel echt moeder. Echt, het was niet makkelijk en de een daarvan was autistisch ook, dus dat was echt een hoop werk. Maar in ieder geval, me daar helemaal in gestort. Ja. En tegelijkertijd de hele business van Tiki van opgebouwd, dus Tiki Basco heet die business. En zijn we gewoon een soort met een webwinkel begonnen, al in 1998. Nog niet echt. Bijna niemand deed dat. Maar wij hadden dan 1998. En toen ik kwam, toen deed hij wel zo'n soort mail order voor zijn dingen. Maar ik zei van, ja, we moeten gewoon een website hebben waar je het kunt kopen. Want dit zijn allemaal dingen die niemand nodig heeft. En er is gewoon een impulse buy. En daar moet gewoon de creditcard aan verbonden zitten. Dat is van één klik en je hebt het. Ja, ja, ja. En is op een gegeven moment ging dat als vuur, weet je wel. Het ging echt goed. Ja. En dat was vinyl of waren dat bandjes ook? Of? Nee, dat was gewoon kunst. Kunst. Sorry. Dus houtsnijkunst en keramiek. Maar toen had je dan ook een soort muziek die daarbij hoorde. Exotica heet die. Ja. En toen dachten we, nou, we kunnen misschien muziek gaan verkopen, maar dan moeten we gewoon inkopen. En ik dacht van, ik kan gewoon Exotica muziek maken. Oké. Dus ik heb gewoon, ik heb toen drie Exotica albums heb ik opgenomen. Okay. Over de jaren heen, maar gewoon verkocht door de website als Exotica Music. Ja. Here it is. Maar en hoe heet je act dan? Dat is gewoon onder Truus. Okay. En dan de eerste heet Musotica, de tweede heet Rancho Exotica en de derde heet Ritualis. En het is een soort, Eno meets Martin Denny of zoiets. Ik weet niet of Martin Denny ken, maar het zijn standaard Exotica music. Gewoon een beetje alsof je op een eiland ergens zit in Polynesië met subtle drums en een beetje jungle sounds. Maar dan moet je maar eens naar mijn bandcamp gaan, daar zitten alle drie staan erop. Oké, grappig. Dus daar had ik En die gingen ook via de website dan dus in de verkoop? Die werden gewoon verkocht op de website als... Als je muziek nodig hebt, want een feestje dat in de stijl van Tiki, die heet dan een luau. Okay. Dat is een soort exotisch Polynesisch feestje. En als je muziek nodig hebt voor je luau, dan hier is de muziek, heb ik gemaakt voor jou. Dus de muziek is ook heel achtergronds. Soort semi-ambient, maar dat niet intrusive is. Dus het niet... het is gewoon een lekkere... Lekker gewoon zoele bongo's en een plezant geluid gewoon om een achtergrond te hebben. En dat zal ik eens proberen. Ja, dat is cool stuff. Ja. Dus dat was... Toen ben ik eigenlijk met Bosco weer begonnen met om muziek op te starten. Ja. En, want toen was je helemaal niet meer bezig met elektronica? Ik was thuis al bezig, maar niet om het buiten te spelen of te laten zien aan iemand. Ja. Maar tegelijkertijd, toen ik dus naar Seattle ging, of naar Escondido ging en met Bosco samen ging, toen introduceerde hij mij aan Salton Sea. En Salton Sea is zo'n een of ander gebied in de woestijn, ongeveer anderhalf uur van waar wij woonden. En is een verlaten, gigantisch meer in de woestijn. En dat per ongeluk is ontstaan. Een meer of een zout? Meer. Nee, het is echt een meer, het is water. Okay. En in 1950 of zo, hadden ze daar echt een soort veelbelovende community van gemaakt, weet je wel. Er zou dan echt, dat noemen ze de Salton Riviera, er zou de tweede Palm Springs worden en de Rat Pack ging erheen, weet je wel. Het was echt, echt een de resort in the middle of the desert. Dus alles was helemaal opgebouwd met lots en riolering en elektriciteit aangelegd en wat dan ook. En langzaam werden die huizen verkocht, maar het is gewoon een afschuwelijke plek om te wonen. Want het weer is onmogelijk. Ja. En 40 graden of zo. Ja, het is gewoon... Het meer was per ongeluk ontstaan, maar het had gewoon geen nieuwe aanvoer van water. Dus door de jaren heen droogde het uit en het werd een soort doodmeer. Dus wat gebeurde daar? Het werd gewoon een soort van... A ghost town, weet je wel, waar mensen gewoon alles achterlieten en Dus wij ontdekten dus dit verlaten gebied en waren we zo geïnteresseerd erin dat we Bosco die begon foto's te maken en ik begon er muziek bij te maken. En daar hadden we, dus hadden we een project, ook in Stijn hadden we dat opgenomen. En dat heet Salt and Sink Volume 1. Volume 2 komt er ooit aan. Maar dat was ook een fascinerend project eigenlijk, omdat het is gewoon onverklaarbaar. Gewoon een beetje iets wat met de huidige samenleving heeft te maken, weet je, waar je gewoon zo'n heel nieuw ding op, veelbelovend ding opbouwt, maar het implodeert gewoon to nothing. Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op het water, want zonder dat water zou je nooit zo'n community daar kunnen maken. Ja, nou, het is eigenlijk gebaseerd op heel veel dingen, ook op de geldzucht van die ontwikkelaars. Oh, want er was gewoon niet echt geen mogelijkheid om daar gewoon te overleven daar, omdat er geen goede wateraanvoer was en dat het meer dus langzaam aan het sterven was. Ja. Dus, zonder water geen leven, toch? Ja. Maar in ieder geval, dat was een heel interessant project. Ja. En, maar toen jullie daar kwamen, was het toen al helemaal verlaten? Of was het... Nee. Er woonden nog een paar mensen. Er woonden nog steeds mensen, wat ongelooflijk is. Maar, dus wij, daar waren al die verlaten motels en zo, en hotels. Ja. En, dus wij noemden dat urban archaeology, noem je dat. En dat was dus ons tijdverdrijf. Ja, nou ja. Dat is leuk hoor. Ghost towns. Maar op een gegeven moment werd er ook, hadden dan van die hipsters uit LA, die hadden dat ontdekt en gingen daar naartoe voor foto's. En toen werd het ineens niet meer leuk. En begonnen ze daar met kunstdingen en zo. Gentrificeren een beetje of zo. Ja, wat helemaal... Helemaal absurd is, want... Ja, nou ja, zo'n plek. Had je bijvoorbeeld één gebied daar, dat heette Bombay Beach. En daar kwamen echt de armste van de armste mensen terecht. Gewoon mensen die echt helemaal niks hadden. En op een gegeven moment met gentrification daar, al die kunstenaars die kochten dan zo'n lot voor $2,500 of zoiets. Yeah. Maar die maakten er dan iets hips van. Yeah. En langzamerhand, over een jaar of vijf, door de gentrification ging ineens de belasting omhoog voor die mensen die daar woonden. Mensen die daar woonden, die werden eigenlijk langzaam verdreven en die hadden al niks om te beginnen. Dus, en dan heb je zo'n gevecht, dat is absoluut makes no sense, omdat het is gewoon shit waar je al in leeft en je mag niet in de shit leven, omdat dat nu ineens een kunst iets is. Ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar dat was zo... wij wisten gewoon niet waar we daarmee moesten. Zo van, oké, is wel leuk dat er aandacht is. Maar jullie woonden daar dan nog? Nee, wij gingen daar. Dat was gewoon ons project om daar te documenteren wat er daar aan de hand was. Ja, oké. En ik heb daar... Ja, daar heb ik toen in Nederland best wel veel shows mee gedaan, gewoon met de slideshow. En dan deed ik dan improviseren muziek bij. Ja, okay. En ik denk... Slideshow, hebben we het dan echt over dia's? Of nou, nee, met PowerPoint, digitaal, weet je wel, met een beamer. Ja. Maar als ik dat nou nog zou doen, ik denk nog steeds heel interessant eruit ziet eigenlijk. Want het is gewoon een stuk history, weet je wel, van California. En California is natuurlijk super interessant. Ja, het is een ware smeltkroes, toch? Met heel veel verschillende... hele gekke dingen daar gewoon. Dus, ben je nog eens terug geweest naar die plek? Oh ja, we gaan heel vaak. Ja nog steeds? Ja. Nog steeds nieuwe foto's? Niet echt, nee. Maar iedere keer is het toch weer een andere observatie, zo van... Ja. En we nemen ook heel vaak gewoon vrienden naartoe, van als mensen uit Nederland komen van let's go there. Uitstapje. Ja. Ja. Grappig. Ja, dus daar zijn we best een tijd mee bezig geweest, zo te horen. Sorry? Daar zijn we best een tijd mee bezig geweest, zo te horen. Of? Ja, dat was eigenlijk van momenten we elkaar ontmoeten tot 2011 of zoiets. Okay. Dat is gewoon totdat we die plaat hadden gemaakt en toen dachten we zou leuk zijn als we dan een expositie mee zou kunnen doen. En daar hadden we echt goede ideeën over, maar niemand kon het aan. Gewoon. Niemand, het was te depressief eigenlijk. Want hier gaat gewoon over de verwoesting van de civilization of zoiets. En het is eigenlijk al zo erg nou overal, weet je wel, met tekort aan woningen en zo. Ik weet niet dat. Maar ik denk dat het heel goed zou kunnen worden als iemand het heel goed zou kunnen creëren. Ik denk dat het wel heel interessant zou kunnen zijn. Maar ja, het kan nog wat gebeuren. Daar ligt nog iets aan de mogelijkheid. Ik heb het voorgesteld van Abbe Museum. Hallo. Nee, maar juist verval is toch. Dat is toch. Lijkt mij bijzonder interessant. Ja, maar, verval is fantastisch. En daar ging het ook om. Het verval is zo waanzinnig mooi, weet je wel. Daar zit wel iets en dan is het gewoon een verhaal aan. Het is natuurlijk. En het is een raar gebied daar, want het zit ook helemaal vol met. Hoe noem je dat? De stoomenergie, de hydro. Hydro-elektriciteit of zo bedoel je. Oké. Dus, Salton Sea, onder Salton Sea liggen drie hele grote breeklijnen van, hoe noem je dat? Andreas Fault of zo. Ja, maar drie liggen daar. En dus er zit heel, het is gewoon, het leeft gewoon. Dus het is heel actief qua heel actief daar. Dus wat dat betreft is, er komt er ook nog eens bij dat het heel interessant is. Daar heb je ook weer, weet je wel, die energie die daar hangt daar. Af en toe trilt de aarde even wat dingen weg. Het is een bijzondere plek. Maar in ieder geval, toen we daarmee klaar waren, toen kreeg ik de smaak weer te pakken van muziek. En toen dacht ik van nou, toch nog een nieuw plus instrument zullen maken. En toen kwam Dance With Me, plus instruments. En van daaruit ben ik gewoon constant weer echt aan de slag. En dan ging een beetje tandem met toen de kinderen wat groter waren. En toen waren ze ineens op zichzelf, ze konden voor zichzelf zorgen. Dus hoe meer zij independent waren, hoe meer ik gewoon mijn ding ging. Hebben zij nog een muzikale tik van je gekregen? Of, Nee. Nooit. Lekker mijn eigen weg gegaan. Dus je hebt best wel een tijdje gemoederd dus ook. Gemoederd, ja. Ja, nou ja, dat lijkt me wel. I don't recommend it. Het is hard werk. Ja, zeker. Maar ja, ik heb het gedaan, dus daar heb ik ook weer achter te kiezen. Ja, mooi toch. Dus sinds 2011 ben je weer gewoon helemaal plus instruments eigenlijk. Ben je weer dingen aan het uitbrengen ook, denk ik. Ik ben weer dingen, heel veel dingen uitbrengen, nieuwe dingen altijd. En ik heb nog samenwerkingen, één met een Braziliaan, Miguel Barella. En die hebben een project die heet Blue Beast. Blue Beast. Okay, Dus daar zitten we nou op onze derde LP nou. En een EP. En dan heb ik ook een samenwerking met Cosmo Vitelli. En dat is een Franse producer, DJ, en die zit in Berlijn. En nou ben ik ook bezig met een Nederlandstalig project. Met Woody Veneman en Wim Heren. Eindhoven gaan iets doen over stamkroegen daar, de oude stamkroegen. Maar dat kwam een beetje uit, ik deed vorig jaar in de Warm Day Music for Dive Bars. Music for Dive Bars, Dive Bar is eigenlijk een soort stamkroeg, maar heel klein en niet zo vriendelijk. Dat zijn echt van die kleine barretjes die je in Amerika vindt. En ik dacht van nou, die hebben zo'n speciale sfeer, die tenten, daar wilde ik gewoon muziek voor maken. En daar heb ik dus een worm gedaan. Om daar te draaien, zeg maar. Het is om daar te draaien. Ik kon niet echt een goede focus vinden, dus ik dacht van oftewel je draait het daar of je voelt de divebar aan met de muziek. Ik weet niet. In ieder geval, toen ik dat ging doen, toen ben ik in Eindhoven ook op zoek gegaan naar divebars, dus buurtkroegen. En toen kwam ik iedere keer toch weer een hele andere, een hele bepaalde sfeer tegen, gewoon in iedere kroeg. En dan leerde je ook meer over de het eigenaren en de barvrouw die daar stond of de barman die daar stond. En iedere keer was het een super interessant verhaal, in mijn oren gewoon. Ja. En maar je was ook altijd wel welkom, want als ik jou over duifbaars hoor, je bent niet dan altijd welkom, nee. Want ik denk dat dat bij duifbaars in de VS ook niet zo. Nee, ook niet zo, maar er zit gewoon een sfeer daar. Gewoon. Ja. Het is gewoon, de mensen die er zijn, het is een tweede huiskamer. Net zoals een buurtkroeg, weet je wel. Ja, ja. En wat ik ook merkte, iedere keer als ze dan zo'n Nederlandse eind of zo'n buurtkroeg binnengingen, het eerste wat ze wilden weten, en daar draaiden ze heel lang omheen zo, maar wie ben jij? Wat doe jij hier? Ja. Dat wilden ze gewoon weten. Ja, ja, zo besloten was die. Ja. Nou, alhoewel, het is gewoon de deur is open, maar je komt binnen en dan willen ze. Dat hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe je binnenkomt. Dus ik vond het heel interessant. Dus toen hebben Woody en ik besloten, dan moeten we eigenlijk een beetje smartlab-achtig, Nederlandstalig. Een album. Dus nou zijn we daarmee begonnen. Ik denk op ik kan me niks meer voorstellen dat jij iets met smartlab-achtige muziek doet. Ik kan het wel. Maar met dan doe jij zang of doe je ook zang. Nog instrumenten? Nee, dan instrumenten ook en zang, ja. Oké. Okay. Dus er zit wel een, zit zeker een surrealistisch kantje aan. Ja. Nou, vooral nee, echte shitty orgeltjes en zo, weet je wel. Lekker primitief. Ja, die een beetje een eigen karakteristieke klank hebben, zeg maar. Maar ik hoor er ook synthesizers en zo in, dus het wordt gewoon wel iets origineels, denk ik. Ja, ja, ja. En hoe heet die samenwerking dan? Woody Veneman heet hij. Ja. Hoe het project heette, weten we nog niet. Maar dat is ongoing. Dat is, Ja, daar gaan we waarschijnlijk. Het is het idee om het af te maken voor januari. En dan gaan we iets doen in Eindhoven ermee. Okay. In een of andere optreden of voorstelling. Ik weet nog niet precies wat, maar. Ja. Maar jij bent dus best vaak dan weer in Nederland. Ja. Ja, ja, ik vind het wel leuk nou. Dus. Ja, het is best wel wat projecten en je treedt op. Ja, weet je, ik besef me gewoon. Nou, ik word in januari 65. Okay. En ik denk zo van ja, oké, hoe lang kan ik dit nog doen? Ja. Dus nou zit er een beetje meer haast achter zo van. Ja, vond je dat zo? Beter zoveel mogelijk doen nu, totdat het misschien. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, dat is, fysiek stopt of. Ja. Alles werkt nog goed daarboven. Hopelijk voor altijd, maar nu. Ja, het kan, dat weet je niet. Ja. Ik wil gewoon echt. Ja. Echt. Maar ja, jij hebt. Ik heb jou zien spelen in de Okkie. Ja. Een paar weken geleden, denk ik zelf. Ik weet niet meer precies. Ja, zoiets. Maar jij staat daar met een ongelofelijke hoeveelheid energie en plezier en zelfspot en noem maar op. Weet je wel, je staat je echt ontzettend te vermaken op dat podium. Leuk. Het is ontzettend leuk om te zien. Ja, ik ben blij dat je het leuk vond. Ja, nee, ik heb er gewoon plezier in. Iedereen die ik heb er gewoon plezier in. En ik vind het ook wel leuk om een grapje te maken af en toe. Ja. Want ik geloof in entertainment. Ja. Dat er toch wel iets lichts aan moet zitten af en toe. Ja. Maar niet te zeggen dat ik een hekel heb aan serieuze artiesten. Ik vind allemaal goed. Maar zelfs Nick Cave maakt grapjes op het podium. Dus weet je wat ik bedoel? Ja. Het moet ergens licht kunnen blijven, weet je wel. Ja. En ja, maar bij Nick Cave heb ik het gevoel dat het voor verlichting is, weet je wel. Omdat heel veel duisternis dat klopt, om hem heen. Maar hij doet het toch. Dus en bij jou is het, komt het eigenlijk voort uit een hele. Ja, een hele positieve energie of zo. Ja, ik denk gewoon dat mijn karakter zo is dat ik graag. Dat ik graag dingen licht wil houden en. Ja. Fijn om een grapje te maken nou en dan. Ja. Zo ben ik gewoon altijd ook tegen vrienden, weet je wel. Dat ik, Maar je hebt ook echt gewoon overduidelijk heel veel plezier. Ja. Op het podium. En dat is iets wat heel veel mensen niet uitstralen, zeg maar, als ze op het podium zitten. Oh, dat is fijn, gewoon serieus en weet ik veel. Maar jij hebt het ook gewoon zo onder controle allemaal, lijkt het. Ik kan het natuurlijk niet helemaal beoordelen, maar... Nou ja, deze keer was je kan echt gewoon, je kan echt spelen met je spulletjes. Ja, ja. Maar ik neem mezelf ook niet al te serieus. En ook deze keer had ik mijn repertoire erg losgelaten, gewoon van veel improvisatie. Ja. En wat ik vind altijd een waanzinnige fijne uitdaging. En dat heb ik echt van Michel Wijsvies geleerd, want die was echt de master improvisatie. Ja. En hij zegt gewoon, gewoon echt, je moet gewoon doen, gewoon doordrukken het komt allemaal goed, weet je wel. Maar die nummers die willen. Ken je al. Ja, nee, maar ook, ik verzin, op de Oki, ik had gewoon echt de helft verzonnen, gewoon ter plekke. En dat vind ik leuk. Ja. Dan wordt het interessant voor jezelf. De verwachting was een beetje, ook door het album wat uitkwam, dat je oude dingen zou spelen, En volgens mij heb je ook wel wat oude dingen gespeeld, maar wel met teksten van nu, had ik het idee. Ja, nee, er waren een paar oude dingen met de teksten van toen. Oh wel, oké. Maar, weet je, ik dacht van nou ik ben de derde act en ze hebben al één heel experimenteel mensje en Bab Zee, hoe heet het? Die waren ook wel een beetje aan de lekkere... Wat die avond nog verder was, maar... Maar die waren echt een beetje experimenteel ook. En ik dacht van, ik wil een beetje... lekker eventjes... een beetje een beat erin en zo. Ja. En dan niet al te moeilijk maken. Ja. Ja. Maar gewoon, ik had dat hele weekend iedere avond een optreden. En het begon in de fabriek in Eindhoven. En daar ben ik een beetje meer experimenteel tekeer gegaan. Ja. Dus ik heb iedere avond gewoon iets anders gedaan. Ja. Gewoon naarmate hoe ik mezelf ook voel. Ja. Dus. Ja. Ja. En heb je nog veel meer? Want dat weekend dus 3 keer. Maar en hoe lang was je dan nu hier in Nederland eigenlijk? Ik was hier een maand. Een maand, ja. Ja, maar ik was ook een week in Berlijn. Maar dat was gewoon om een beetje te land te vanteren. Met meneer Vitelli nog wat vrienden zien. Ja, ik had mijn Vitelli ook nog gezien. En andere vrienden. Dus het was gewoon om een beetje fun te hebben. Ja. Nou, optreden is wel leuk, maar het is ook een hoop werk. En, het is niet echt. Ik wil wel, ik doe het graag, maar. Ja. Nou ja, dat zou je wel uit. Je vindt het maar ik wil volgens mij plezier hartstikke leuk. Hebben. Ja. Ja, precies. En als je het te vaak gaat doen, dan... Nee, als je optreedt, dan ben je gewoon de hele dag kwijt. Ja. Dat is gewoon 24 uur. Ja. En dat is oké. Maar ik ben... We hebben ook gewoon een business thuis in Escondido, die we runnen. En dus als ik hier ben, dan ben ik ook een beetje... Ja. Is dat nog steeds die Tiki-business ook? Ja. Okay. Maar het is allemaal door de website, dus... Dus we hebben geen winkel of zo, dus we doen het allemaal van huis uit. In principe kun je het ook online. Ja. Want verzenden jullie dan dingen ook zelf, of is dat weer... We doen alles gewoon vanuit huis, handig. Maar Dus had je dan nog meer optreden dan alleen dat weekend, of...? Nee, dat was het, ja. En dan gisteravond bij Oscar. Ja, bij Oscar, ja. En dat was leuk. Ja, dat was een gek feestje, ja. Ja. Ja, maar het was gewoon leuk om daar. Ja, ik kende ook eigenlijk, ik kende maar een paar mensen. Ik kende Oscar natuurlijk, maar verder waren het gewoon vrienden of kennissen van hem en familie. En ik ken die ook niet, dus. Maar het was gewoon een hele leuke reacties ook gekregen, dus het was super cool. Ja. Ik was wel blij om. Ja. En er waren nog twee exen, chansons. Ja, een meisje die deed Franse chansons, of vrouw. En, ja, nog een paar gekke dingen. Ja, dat is cool. Ja, grappig. Ja. En kijk hoor, daar zijn we. Maar je hebt dus je hebt heel veel materiaal liggen. Ja. Ergens die bandjes gedigitaliseerd. En, want jij hebt eigenlijk je leven lang, behalve wat periodes, heb je gewoon... muziek gemaakt. Ja, ik heb natuurlijk nog steeds heel veel bandjes liggen die ik nog niet gedigitaliseerd heb. Ja, Er is zoveel en er is best wel veel werk om daar doorheen te gaan en om die weer goed te laten klinken. Ja, want de kwaliteit van bandjes is natuurlijk... Nou, verrassend goed. Ja. Oh, toch cassettes, wel, ja? Wauw. Daar sta ik echt van te kijken. Beter dan dvd's. En dvd's die zijn echt, die gaan sneller kapot dan zo'n bandje. Nee, is echt waanzinnig, ja, hoor. Ja. Oh. Als een crash op een dvd komt. Ja, ja, dan is hij gewoon helemaal stuk inderdaad. Ja. Een bandje, daar kun je altijd iets aan repareren. Ja, ja, ja. Dus, ja, dat is waar. Ja. Je kan gewoon snijden en plakken ook. Voor een of andere reden zijn al die van mij redelijk. Zelfs de allergoedkoopste. Ja, joh. Ja. Oh, nou, ik heb toch de indruk dat mijn bandjes niet meer zo heel fris klinken of zo. Maar, ja, het ligt aan. Ik weet, ik denk dat ik ze altijd vrij goed bewaard heb. Ja, je had waarschijnlijk ook wel een goed dek om op te nemen. Ja, dat kan ik me ook helemaal niet herinneren. Dus. Maar, okay, maar goed, ja. Dat is best belangrijk. Nee, er is altijd zo'n grote tijd tussen de bandjes en geen bandjes. Dus, ja. Maar, en, oh ja, dat zou ik nog vragen over dat optreden. Ik vond het trouwens heel jammer dat die opnames mislukt zijn van die avond in de Okkie. Oh. Ik vond het echt een ontzettend leuk concert, maar op een of andere manier is het toch niet opgenomen. Nou, jammer. Echt jammer, want wat legendarisch dan. Ja, nee, precies. Nee, maar zeker met improvisatie, weet je wel. Dat is maar één keer. Ja, het is gewoon leuk als je dat kunt documenteren, toch? Ik dacht er nog niet eens aan, dus... Ja. Nou ja, als ik het geweten had, had ik iets gedaan, maar ja, goed. Ja, oké. Okay. Is altijd wel een volgende keer. Je gebruikt, ik heb het niet heel goed kunnen bekijken, maar je gebruikt wel ook echt oude instrumenten, denk ik. Oude elektronica nog een beetje? Nou, ik heb mijn eigen gebouwde dingen. Dus, en dingen die ik heb laten bouwen, dus maar met mijn eigen wensen en ontwerp, ideeën. Deze keer had ik er, ik neem iedere keer eentje mee, want dus, ja, met die bagage is het allemaal zo gecompliceerd. Ja. Maar deze was een sequencer synthesizer en die is gebouwd door Arthur Jolie in São Paulo. Oké. Okay. Hartstikke superleuk ding, gewoon. En dat is dan vrij recent ook? Of ja, het werkt als een synth en een sequencer, allebei. Ja. Maar die heb je niet zo lang geleden laten bouwen, of is die al van... Nee, die heb ik gewoon laten bouwen door voor wat ik wilde. En hij had dan gewoon andere dingen gebouwd, maar ik zei gewoon, ik wil dit en dit en dat. En het moet primitief blijven, analog. En, en dan heb ik gewoon key oscillators en samplers. En thuis heb ik een paar, nog een hele grotere synthesizer, dat is een beetje gebaseerd op Putney. En een soort... kraakdoos, groot ding, ook laten bouwen door, je vindt weer altijd weer iemand die zoiets kan of wil bouwen. Oh, wat grappig zeg. Dus dan heb jij gewoon eigenlijk een soort van lijstje van dit en dit willen kunnen en... En dan doen we prototypes en het gaat ook heel vaak zeg. Back and forward, weet je wel. Dus Oh, het grappig zeg dat je dat zo doet. Ja, dat maakt het interessant voor mij. Ja, dan heb je gewoon een uniek geluid. Ja, dat klonk heel, heel mooi, heel analoog in de Okkie. En jij brengt ook altijd nog steeds uit op vinyl, denk ik? Nieuwe dingen ook? Of? Ja, ik moet altijd wel een label hebben om op vinyl uit te brengen. Want ik kan dat niet in eigen beheer doen. Nee. Niet zo nodig de onkosten, maar het verkopen ervan is best wel moeilijk. Ja. En je moet echt optreden ervoor. Ja. Dus als ik nou zou weten bijvoorbeeld dat ik een 3 maanden lange tour zou doen, of zoiets, dan zou ik wel voor vinyl zorgen. Maar ik koop eigenlijk ook alleen maar vinyl bij concerten. Dat Dus het is echt een heel betrekkelijk publiek daarvoor. Ja. De meeste mensen, de meeste dingen verkoop ik gewoon streaming. Gewoon. Mensen willen gewoon... op een mp3'tje gewoon op een ding zetten en that's it. Een Bandcamp of zo dan? Ja, Bandcamp, maar ook gewoon... Je kunt ook zelf distributie zoeken door alle kanalen. Dus voor één prijs krijg je dan, gaat het overal. Gewoon Spotify, Amazon, al die afschuwelijke dingen. Dus je zit ook op Spotify? Ik heb een hekel aan Spotify, maar... je bereikt wel heel veel mensen mee, weet je wel. Ja. En dat is helaas het geval. Ja, ik heb het zelf wel, maar als je dan... Als iemand dan van Spotify dingen gaat laten horen, dan zit je heel vaak met halve nummers te luisteren. En dan denk ik van, Nee, is ook niks ik zet van liever mij. Een plaat op. Ja, ik ook. Nee. Weet je, dan... Ik doe dat ook niet, dan hoor. Dan is het echt iets of zo, weet je. Dus ja, ik weet het. Ik heb bijna nooit tijd om te luisteren naar muziek, omdat ik muziek speel. En dan, ja. Als ik dan eindelijk rust heb, dan wil ik ook niks horen. Ja, ja ik ben wat dat betreft heel naïef over muziek. Ja. Ik ken wel heel superveel oudere muziek en dingen die ik zelf verzamel. Het zijn heel vaak van hele obscure dingen die ik toevallig in een of andere tweedehands winkel vind, weet je wel. Okay. Oh, je verzamelt ook ja, gewoon een platen, strange echt, of, stuff, ja. Die onverklaarbare dingen die je niet weet waar de fuck they're coming from. Ja, ik vind het wel leuk. Maar ik zit heel vaak vast in ergens in de 50 of 60 jaren wat dat betreft. Ja, maar al die oude synth-albums van die tijd zijn zo waanzinnig. Ja, precies. Ja, nou, vroeger elektronica is natuurlijk bijzonder geluid nog. Maar ik vind het gewoon leuk om dingen te vinden. En de toekomst, ga je vaak dus terug blijven komen naar Nederland, naar Europa? Ja. En ga je nog, heb je nog nieuwe samenwerkingen in de pijplijn? Wat je vertelde over die Nederlandstalige... Ja, we gaan waarschijnlijk Veneman de Groot noemen of zoiets, want dat zijn achternamen en mijn achternaam. Ja, okay. Maar ja, er komt een plaat uit met Cosmo Vitelli, de nieuwe plaat. Oké. Okay. Er komt een nieuwe plaat uit met Blue Beast en daar zijn we nu een beetje aan het afmaken. Ja. Maar Blue Beast is leuk, want we gaan samenwerken ook met Fred Smith van Television. Die speelt bas met ons dan. Leuk. Maar hij is dus de man van mijn beste vriendin, dus dat lukt allemaal zo. Okay. Yeah. En Television is gestopt en Tom Verleen is dood nu. En dus Fred had een beetje extra tijd en zei van nee, dat is dus something fun. Dus dat komt. En dan eigenlijk nog mijn eigen ding ergens. Ik heb een hele hoop plus instruments. Oh shit, Jan. Ik ga de Music for Dive Bars ga ik uitbrengen deze maand. Voor? De Music for Dive Bars. Oh, oké. Okay. Ga ik uitbrengen deze maand. Digitaal. Dus. Dat zijn de Amerikaanse dive bars? Of zijn dat die... Ja, de Amerikaanse dive bars. Ja. Die ik vorig jaar in Worm heb opgenomen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is zoveel. Ik kan me niet bijhouden. Ja. En ga je dan met die andere projecten ook nog optreden? Of? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar de Cosmo Vitelli weet ik niet zo zeker, want het is best wel zwaar geproduceerd. En, en misschien hoeft het ook niet. Moeilijk dus, om even uit te voeren. Ja. En worden dat dan tours in Europa, Amerika? Allebei? Of wat? Of toeren in Europa? Maar Amerika is afschuwelijk, ja. Ja, is het zo? Nou, het is heel erg moeilijk om daar gewoon financieel zelfs ski te spelen daar. Ja, ja. De afstanden zijn gewoon absurd daar. Ja, dat heb je natuurlijk, En zoals ik al zei, daar is het precies hetzelfde als hier aan de hand. Gewoon dat ze niet genoeg willen betalen. Ja, dat is ook moeilijk natuurlijk, hè. Want zeker in Nederland geldt dat... door corona hebben ze natuurlijk sowieso een klap gehad, maar er zijn heel veel subsidies die gewoon een beetje kelderen. En ja, weet je, bij de Okkie hebben ze de entreeprijzen nu wat omhoog gegooid, maar ja, dat is eigenlijk willen ze dat natuurlijk helemaal niet. Hij was voor corona ook al slecht hoor, dus want ik keek naar mijn oude, ik heb nog een paar oude contracten liggen. Ja. En ja, toen met Plus Instruments kreeg je wel tussen de 1000 en 1500 gulden. Hmm. En dat was in 1981, voor om op te treden, ja. Oh. Toen was het normaal dat je een redelijk gage kreeg. Ja. Maar nu is dat gewoon, nou is het gewoon iets van 200, als je geluk hebt, 250 euro of 500 of zoiets. Ja, waar blijft al dat geld dan? Ja, ik vind het gewoon... Het is moeilijk om daar echt dingen voor te doen. Ja, natuurlijk. Ja. En dan, dat is ook de reden waarom ik dingen solo doe. Want ik kan geen band veroorloven. Nee. Mensen die willen wel betaald worden op een andere manier. Dus, je moet meer reizen. Alles kost geld. Verblijf, eten. Ja, het loopt snel uit. Maar ja, solo gaat allemaal. Dus oké. En dat is wel leuk, want het is ook makkelijker om ergens te verblijven. En alles is makkelijker. Ja. De reiskosten zijn niet hoog. Ja. Dus, ja, je bent hartstikke flexibel natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Als iemand roept van, oh, kun je dan en dan even. Dan is het makkelijker in je eentje dan met een hele band. Ja. Maar ja, dan krijgen ze wel veel van mijn backing tracks, maar zo moet het dan. Ja. Maakt niet uit. Ja. Had je, waren er veel backing tracks dan ook in de hockey toen je speelde? Heel gelimiteerd, ja. Dus wel een soort van, misschien hier en daar was een baslijn met hi-hat of zoiets. Dus ik doe het altijd, ontwerp het altijd met wat ik ga doen. En, gebruik je ook een looper dan? Of? Nee, geen looper. Nee. Nee. Looper vind ik wel leuk, maar wat een beetje saai na verloop van tijd, vind ik. Ja. En dan blijf je een beetje in hangen en zo. Ja, ik weet niet, ik heb niet echt mijn ding. Dus, eens even denken hoor. Ja? Ben ik nog wat vergeten te vragen? We hebben alles gehad. Is er nog iets wat je graag kwijt wil? Nee, niet echt. Wereldvrede, dat is alles wat ik wil. Kan dat? Ja, we zitten hier ook zo met een televisie. Ja, het is afschuwelijk, hè? Het enige waar we het over hebben, man. Ja, af en toe beelden voorbij. Heel irritant. Gelukkig kunnen we elkaar aankijken, dat scheelt wel op. Maar en je hebt nu best wel een aantal dingen ook die nu zeg maar verkrijgbaar zijn, albums en zo. Ja, op mijn Bandcamp. En Bandcamp. Ja, dan moet je gewoon naar Plus Instruments Bandcamp. Okay. Of dan heb je natuurlijk truustegroot.com too. Ja, dat dan kun je ook alles vinden, plusinstruments.com. En een hoop grote digitale aanwezigheid, zou ik zeggen. Ja. Ja, het kan allemaal, dus het kost niet veel. Ja. Dat is echt het fantastische van Bandcamp, vind ik, dat het kost niks. Ja. Je betaalt wel een percentage, maar om te bestaan moet je iets ervoor geven. En je bereikt gewoon mensen. Volgens mij om te bestaan, dat kost helemaal niks. Want dat vond ik zo leuk, want ik was met een project bezig en dan zit je een beetje in je Bandcamp te klooien. Ja, en dan maak cool. je een release en dan denk je, oh shit, ik ben echt een band nu. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Het is een leuk concept. Want we hebben allemaal onze pijnlijke herinneringen aan labels. En waar die dingen wilden beslissen voor jou. Die jou een bepaalde directie in wilden sturen. Of je blijft er 100 keer bij die A&R people smeken voor. Kun je een keertje met mij praten? Dat was in New York afschuwelijk, weet je wel, waar je gewoon alsmaar bleef vechten zo van, oh please, can we have a meeting? En Jesus, donkere tijden. Ja, wat dat betreft is internet dat is een beetje in golven heel fijn en heel ellendig geweest, maar voor muziek is het toch betrekkelijk in orde nog wel met een Bandcamp. En, ik ben zelf groot fan van archive.org. Dat, dat is serieus gratis, zeg maar. En blijft voor altijd, roepen ze. Het is heel traag, maar het is er wel allemaal, weet je wel. Ja. Want ik. Het is gewoon iets heel anders. Veel Mixcloud. Die belooft ook dat alles gratis zou blijven. Maar die hebben het geld ontdekt. En ik kan niks meer daar. Ja, dan moet je ergens anders vol, naartoe dan. Betalen, Dus ik ga het daar leeghalen en wegwezen. Ja. Ja, dat is altijd weer een andere. Dus, is irritant. Ja. Gebruik jij nog andere platforms om dingen te publiceren, behalve Bandcamp eigenlijk? YouTube, mijn kanaal, TrueSonic en... Wat? TrueSonic? TrueSonic. Eén of twee uur? Twee U's, het is gewoon Truus en dan O-N-I-C, Onic, TrueSonic. Wat gebruik ik nog meer? Daar heb je dus, je kunt via, dat begon als CD Baby, dat is nog steeds CD Baby, maar die zorgen dus voor dat het daar registreer je dan je release bij. En daar gaat dus gewoon naar alle platforms waar je wil. Oh, zo. Dus ja, ik doe altijd gewoon alles, ook al is het niet betaald. Dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon mijn dingen overal hebben. Maakt niet uit. Ja. Dus dat gaat voor iedere publicatie. En dan dat is iets van $30 of zoiets. En dan is het voor altijd. Dan hoef je niet jaarlijks te betalen. En dan zit je gewoon op ieder ding. Ieder platform. Dus je bent overal te vinden. Ja. Goed. Dus ja, ik doe dat met de meeste dingen. Maar ik begin altijd in Bandcamp. Ja. Bandcamp is toch wel waar je redelijk iets voor terugkrijgt. En best wel heel goed, denk ik. Oké. Ja. Nou ja, dan, ik weet niet, dan denk ik dat we er wel. Hebben we het wel? Ja, nou ja, ik weet niet. Ja, als ik zo meteen wegloop, verzin ik nog weer 10 vragen die ik vergeten was. Maar zo gaat het. Ik denk dat we heel wat doorgenomen hebben. Ja, dat denk ik ook, We kennen Trusje wat beter. dus, dankjewel Trus. Ja, en, sure. Goede reis naar huis. Ja, het zal wel lukken, Ga lekker relaxen vanavond en rustig aandoen. Ja, het bijkomen van alle gesocialiseerd in Nederland. Het zal best wel intens geweest zijn. Iedere dag weer iets, dus... Ja. En wanneer kom je weer? Nee, heb je al gepland? Ik denk in januari, Okay. In midden van januari. Als alles volgens plan loopt, dan... Maar anders... Wel best wel veel in een keer of 2-3 per jaar dat komt dus. En ga je dan altijd ook nog wel even spelen ergens? Of? Ja, of nou trainen? Gewoon altijd een combinatie van dingen. Ja. Dus ik probeer al dingen rond mijn komst te organiseren. Ja. Dat gewoon, volgens mij kan je dat wel. Een beetje gevarieerde programma heb voor mezelf. Ja. Nou, Truus, dankjewel. Ja, en, you're welcome. Nou, tot de volgende. Oké. Adios, muchachos. Dank je. Oké.